Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У минулую неделю Беларусь атрымала новых депутатов Палаты представников. Калі меркаваць па персанальным складзе новага парламенту і зыходзіць з афіцыйнай версіі пра сумленнасць і дэмакратычнасць мінулых выбараў, беларускае грамадства галасавала выключна за вылучэнцаў улады, а таксама тых, хто не дапускае нават найменшыя крытыкі на адрас Александра Лукашэнкі. Ці так гэта ў рэальнасці? Беларуская рэчаіснасць дае шмат падстаў дзеля таго, каб сумнявацца ў такім сцвярджэнні. На гэту тэму многія лісты ў нашай вераснёўскай пошце. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з іх. Вось што піша пра мінулую выбарчую кампанію наш слухач Барыс Рудзько з Менску. Выбары гэтыя адбываліся на тле катастрафічнага становішча на многіх дзяржаўных прадпрыемствах і ва ўсёй эканоміцы ў цэлым. Каб стрымаць грамадскае абурэнне, адміністрацыя з дапамогай спецслужбаў выяўляюць і пераследуюць апазіцыянераў і проста грамадска актыўных людзей, якія адважваюцца гаварыць праўду. Самы просты і распаўсюджаны спосаб барацьбы з такімі асобамі – звальнення. Падобных прыкладаў апошнім часам шмат. Улады зрабілі ўсё, каб у парламент прайшлі толькі падхалімы гэтага рэжыму. А пасля 23 верасня нас чакае татальнае падвышэнне цэнаў на ўсё самае неабходнае – прадукты харчавання, камунальныя паслугі, паліва ды іншае. Трагедыя рэжыму Лукашэнкі ў тым, што ён страціў тую народную падтрымку, якую калісьці меў. І цяпер сваю непадзельную ўладу імкнецца захаваць і працягнуць з дапамогай фальшаванняў ды рэпрэсіяў. На сёння яго палітыку не ўхваляе нават 40% насельніцтва, гэта відавочна, і ён гэта ведае. Цяпер зразумела і тое, чаму Расія на ўсе 100% падтрымлівае гэтыя выбары, прызнае іхныя вынікі. Хутчэй за ўсё, ад новай палаты прадстаўнікоў варта чакаць нейкага лёсавызначальнага для Беларусі акта на карысць захопніцкіх імперыялістычных плянаў Расіі. Гэта клічыць наш слухач Барыс Рудзько з Менску. Няма сумневу ў тым, спадар Барыс, што ніякіх самастойных крокаў гэтая палата прадстаўнікоў, як зрэшты і ўсе папярэднія, рабіць не будзе. Дэпутаты выдатна ўсведамляюць, якім чынам атрымалі свае крэслы, хто іх прызначыў на гэтыя цёплыя пасады. І ніякіх несанкцыянаваных адміністрацый прэзідэнта актаў, вядома ж, не распрацоўваць, не прымаць не збіраюцца. Ці захоча ў сённяшніх умовах Лукашэнка адмовіцца ад пасады кіраўніка незалежнай дзяржавы дзеля прывідных абяцанняў Масквы? Наўрад ці. Той час, калі ён сапраўды меў рэальныя шансы атрымаць расейскую шапку Манамаха, давно мінуў і, падобна, беззваротна. А на другараднай ролі ён ужо наўрад ці калі пагодзіцца. Адна справа застацца ў гісторыі першым прэзідэнтам незалежнай дзяржавы і зусім іншая няўдалым палітыкам, які прывёў да страты дзяржаўнай незалежнасці сваёй радзімы. Уласны персанальны байкот мінулым выбарам абвесціў наш слухач Мікола Яўмененка з вёскі Чудзені Чылагойскага раёну. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Такому рэжыму, які працягвае здзекі з мяне асабіста і з маіх землякоў, я аб'яўляю пажыццёвы байкот. Усім ягоным сфальшаваным выбарам ды рэферэндумам, наогул усёй дзейнасці, ад пачатку і да канца. У мяне да гэтага рэжыму асабістыя рахункі. Ведаю, што на вока КДБ я трапіў 12 год таму, 25 сакавіка 2000 году. У той дзень, набыўшы ў сядзіве БНФ на вуліцы Варвашэнні бел-чырвона-белы сцяг, я крочыў разам з дачкой-школьніцай і адным сваім добрым знаёмым у бок плошчы Якуба Коласа. Насупраць крамы оптыка нас спынілі два ўзброеныя спецназаўцы. У мяне адабралі торбу з хлебам і палотнішчам сцяга, а таксама металічную палку, я кульгаў на той час. Потым завялі ў аўтазак. Усіх затрыманых, а нас набраўся поўны фургон, адвезлі ў турму на Акрэсціна. Там да суду я правёў двое сутак. Суд адкладвалі, бо не прыходзілі так званыя сведкі, спецназаўцы. На трэці дзень у якасці сведак, якія мяне нібыта затрымлівалі, прыслалі нейкіх пазаштатных халуёў рэжыму, якія не змаглі ўцямна адказаць ні на адно пытанне маёй адвакаткі Веры Страмкоўскай. Вердыкт суддзі Казадаева – апраўдаць. А за маральную шкоду мне дагэтуль ніхто не заплаціў, як ніхто не папрасіў і прабачэння за ўчынены здзек. Кампетэнтныя таварышы мне на гэта конт сказалі: «Табе торбу ды палку вярнулі, і за гэта падзякуй». А перад самымі мінулымі выбарамі ў мяне адключылі тэлефон. Што цікава, так адбывалася перад выбарамі і раней. Ва ўсіх суседзяў тэлефоны працуюць, ніякага рамонту кабеля не відаць, а ў мяне ў трубцы, каторы ўжо дзень глуха. І заявку на рамонт ігнаруюць. Прычына тут можа быць толькі адна – загад ад КДБ, у якім я быў засвечаны 25 сакавіка 2000 году, напісаў у сваім лісе на свабоду Мікола Яўмененка з вёскі Чудзені Чылавойска району. У беларускім КДБ вядома розных агентаў ды няштатных памагатых многа, але нават у іх наўрад ці ёсць магчымасці дзеля таго, каб пільнаваць ды чыніць дробныя паскудствы ўсім тым, каго затрымлівалі і кідалі на акрэсіны на працягу мінулых 12 гадоў. Гэта ж дзясяткі тысяч людзей. Дый вялікага сэнсу ў тым, каб адключаць вам, спадар Мікола, стацыянарны тэлефон зусім няма. Гэта ж не 90-е гады. Цяпер мабільнік не раскоша нават для пенсіянераў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Шаноўныя слухачы! Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіральнямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст на тэму вясковага жыцця. Наш слухач Раман Кавалевіч з Магілёўскай вобласці прычыну многіх сённяшніх бедаў, якія перажывае беларуская вёска, бачыць у тым, што гаспадаркі не маюць права самастойна вызначаць закупачныя цэны на сваю прадукцыю. У сваім лісце на свабоду спадар Раман піша: «Хачу выказацца наконт падвышэння коштаў у крамах на прадукты харчавання. Я згодзен, кошты на ежу кожны дзень растуць. Але ж давайце паглядзім, як сёння жывуць, дакладней выжываюць нашы сельгаспрадпрыемствы. Справа ў тым, што кошты на запчасткі, паліва, электраэнергію, тэхніку падвышаюцца амаль штодня. А вось скажыце, калі апошні раз падвышаліся кошты на мяса, малако і збожжа, якія дзяржава купляе ў сельгасарганізацыі? Добра, калі ў мінулым годзе, а то і раней. Як у такой сітуацыі быць сельгаспрадпрыемствам? Раней дзяржава выдавала крэдыты на выдачу заробкаў. Цяпер жа, дзякуючы, так бы мовіць, мудраму рашэнню Лукашэнкі, гэтага не робіцца. Дзяржава выдае грошы толькі на правядзенне вясенне-палявых і ўборачных работ. Але ж сельгасарганізацыям трэба працаваць круглы год, а не толькі вясной і восенню. Як быць? Дзе браць грошы? Лукашэнка колісь загадаў скараціць колькасць стратных прадпрыемстваў. Якім чынам? Вы найшлі, так бы мовіць, геніальнае рашэнне. Раней пры СССР былі саўгасы і дэкалгасы. Потым пры Лукашэнку іх перамінавалі, адпаведна, ў КУСП ды ў СВК. Як вядома, КУСП і СВК – гэта розныя формы ўласнасці. А розныя формы ўласнасці аб'яднаць немагчыма. Таму з былых ужо СВК і КУСП зрабілі ААТ – адкрытыя акцыянерныя таварыствы. І вось тут ужо аб'ядноўваць іх стала можна. Фармальна гаспадаркі жывуць кожная сама па сабе, але кантора адна ўжо на дзве або болей гаспадарак. Вось так колькасць стратных прадпрыемстваў і скарацілі. Фармальна. А фактычна не, як было, так і засталося. Я ведаю, што кошты ў крамах на прадукты харчавання растуць паралельна коштам на электраэнергію, запчасткі і гэтак далі, якія выкарыстоўваюць прадпрыемствы-перапрацоўшчыкі. Вось ім чамусьці дазваляецца падвышаць кошты, а сельгасвытворцам не. Чаму такая несправядлівасць? Не ведаю. Але штосьці ў нас у краіне не ў парадку, калі сельгасвытворцы павінны не жыць, а выжываць. Заўсёды гэтага няшчаснага селяніна прыгняталі, душылі, прыціскалі. Але ж такога нахабства, як зараз, здаецца, яшчэ не было. Хіба што пры прыгонным праве. Нават пры СССР было лепш. Альбо я памыляюся ў чымсьці? Адкажыце, напісаў у сваім лісце на свабоду Раман Кавалевіч. Сапраўднае імя і прозвішча на просьбу аўтара змененыя. Скаргі на тое, што дзяржава не дазваляе падвышаць закупачныя кошты на сельгаспрадукцыі, што захоўваецца дыспарытэт цэнаў, гэта вельмі даўняя песня ўсіх калгасных кіраўнікоў, пачынаючы ледзь не з часу стварэння самой калгаснай сістэмы. Маўляў, толькі ў гэтым сапраўдная прычына жабрацтва селяніна. Дазвольце паднімаць кошты, як таго захочуць сельгаспрадпрыемства, і ўсё зменіцца. Дык жа цэны на прадукты харчавання ў Беларусі дзяржава ўжо фактычна не кантралюе. У выніку яны задзёртыя да такога ўзроўню, што палова горадні і берасця едуць па вяндліну ды каўбасы ў Бялападляску ды Беласток. Пры гэтым заўважце, польскі фермер купляе дызельнае паліва ўдвая даражэй, чым беларускі калгас, і плаціць найманым работнікам ўдвая, а то і ўтрая болей. Дык у чым жа справа, спадар Раман? Няўжо толькі ў закупачных цэнах? Год таму у крымінальнай хроніцы з'явілася цікавая заметка. На Гарадзеншчыне абрабавалі катэдж маладога 30-гадовага старшыні калгаса. З прыватнага сейфа вынеслі нешта каля 100 тысяч даляраў. А калгас, што адметна, занядбаны з жабрацкімі заробкамі ў 100 даляраў. І наўрад ці такі старшыня калгаса ў Беларусі адзіны. Не ў закупачных цэнах тут справа, спер Раман, а ў самой неэфектыўнай паўпрыгоннай сістэме, пры якой ні зямля, ні тое, што на ёй расце, селяніну не належыць. А ўсёй гаспадаркай распараджаюцца прызначаныя ўладай часовыя кіраўнікі, адзіная мэта многіх з якіх ухапіць ва ўласную кішэню як мага болей да таго часу, пакуль не звольнілі. Пра якую эканамічную эфектыўнасць у такіх умовах можна гаварыць? На заканчэнне сумны ліст ад жонкі нашага колішняга сябра і аўтара многіх лістоў Сергея Буткевіча, Інесы Буткевіч з Віцебску. Яна піша: «Мы амаль 50 год ішлі па жыцці разам. Вялікі дзякуй за ліст, за ўвагу да яго. На вялікі жаль, Сергея Сергеевіча ўжо 2 гады няма з намі. Ён пайшоў з жыцця 28 траўня 2010 году. Пайшоў нечакана, не развітаўшыся. Нягледзячы на цяжкую хваробу, 3 інсульты, не спыняў журналісцкіх высілкаў да апошняга ўздыху. Мудры, сціплы, светлы быў чалавек, таленавіты. І нам яго вельмі не хапае. Яго нялёгкую справу прадоўжыць унучка Марына, якая скончыла універсітэт, працуе журналісткай. У адзін з апошніх прыездаў у Віцебск яна зрабіла такі запіс у хатнюю кнігу: «Дзядуля, мы заўсёды будзем разам. Прабач мяне за тое, што я не зрабіла чагосьці ці зрабіла штосьці не так. Ты яшчэ будзеш мной ганарыцца». Напісала ў сваім лісце на свабоду Інеса Буткевіч з Віцебску. Мы вельмі ўдзячныя вам, спадарня Інеса, за гэты кранальны ліст. У нас таксама засталіся толькі самыя светлыя ўспаміны пра вашага мужа, добрага і адданага сябра, свабоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.